دویم باب د صورت تر اخیره پورې دی پدې کې سدي نو پدې کې باول آیات عقلیه دلایل عقلیه ذکر کی دویشتم شپږشتم او وشتم او شپږ دیرشم او ودیرشم دویشتم آیات کې خلق الله السماوات والارض بالحق بیا ورپسې پشپږشتم او وشتم کې قل الله یحییکم ثم یمیتکم التنه شروع کیږي بیا پشپږ دیرشم او ودیرشم کې بیا دلایل دی ښا الته کې بیا راته دلایل راخلی نو دا دلایل ته ذکر کوي فلله الحمد رب السماوات والارض وله الكبرياء في السماوات والارض او دا غین اورستو زجر ورکی په اتباع د هوا باندې په درویشتم آیات کې درویشتم آیات کې زجر ورکی چې ګوره دی خلکو د خپل خواهش نه خدای جوړ کو دوی خو صفان اړې لګی سوي وای جمهوریت عوام کې خواهشات کا مظهر هي جمهوریت عوام د خواهشات مظهر دی آئین پاکستان د عوام د خواهشات مظهر دی نو خواهشات پس دا روان نه کنه نو دغه باندې ولا زجر ورکی دا غین اورستو چې زجر په اتباع د هوا باندې ورکی بیا زجر ورکی په انکار د اخرت دا دی ولی دومره خواهش پس روان دی اخرت اصل کې نه مانی نو هغه ولا ورکی په درویشتم آیا پس درویشتم او پنځشتم آیات کې دا غین پس بیا اورستو چې دلایل عقلی خو ذکر کینو احوال د اخرت په ذکر کې تر یو کم درشم آیات پورې با د مشرکین ته دغه وی بیا دا غین پس بشارت شروع شي هغه به چلیږي او په اخر کې بیا دو دلایل تاسو ورته ګورینو وخلق الله السماوات والارض بالحق او پیدا کړی الله تعالی اسمان نو ازمکا بالحق د پاره د اظهار د حق ولتجزا اس حق سده اغا دا الله الوهیت ته دا الله حاکمیت ته لده که پا دی صورت که چه الله حاکم اومنی قانون داغا اومنی بل دا سده پار اسمان نازمکا پیدا کردی مخی ویلو ما دا لوب دا پار ندی پیدا کردی بلا وجه بیانی ولی تو جزا کلو نفسن او دید پارا چه بدلور کلشی هر یو نفس دا بی ما دا اغا کارنو کسبت چه دا کردی و هم لا یزلمون پا دوی بانی بظلم نشی کوله دا رسا ذکر کرو خواه دا دلیلیم ذکر کرو مقصد ذکر کړو اوس داغین او روس کو زجر چې خلق د شریعت تابعداری پری دی خواهش پس روان شي افر ایت الله وی آیات لیدل نه من هغه سره اتخذ الہ او هواه چې جوړ کړی الہ خپل معبود حاکم خپل هواه خواهش خپل اے دخپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی دا الہ مفعول ثانی دی دا هواه مفعول اول څه ته فرقان کې بالعکس دلته کې افر ایت من اتخذ هواه الہ آیاتا لیدره دیگه سلیه چه ده خواهش نه خدای جو کرده ده تا دیدره ده و ازله الله او گمراه کرده ده اللہ تعالی دلرا علا علم سرد علم نه خب پویا ده مولی سب ده خب باوجود داغی نه چه کم ده رزیل پا خواهش پس روان ده نو اللہ وی ما گمراه کرده ده و ختم علا سمعیهی که توائی زبا تا نصیتو کم اللہ وی و ختم علا سمعیهی او مهر والد اللہ تعالی پا قوه پا دغبانه پا قوگونو ددبانه و قلبیهی پزرو ددبانه و جعل علا بصریهی او گرزولی دی پستر گو ددبانه غشاوتن یو ناشنا قسم پرده فمن یهدیهی من بعد اللہ نسوک با هدایتو کی دتا من بعد اللہ اللهی پس د گمراه کولو د دنا الله تعالی کوم گمراه کولو د الله تعالی نه دللا من بعد اضلال الله پس د گمراه کولو د الله تعالی نه دللا افلا تذکرون ایت اسن نصیحت ناخلی اوس وای دې ته دې پس روان لیکنا او د الله کتاب نه منی قانون د شریعت نه منی دا ول د اخرت نه منی وقالو وای دې ما هی نه لدا الا حیاتنا الدنیا مگر دا جون نز دې دې نموت و نحیا چې مړکی ګمونګه بازی و نحیا او دکیگو بازی مرکیگو بازی جوان دکیگو بس پا دی جوان که دار وانه دا و ما یهلی کنا او نهلا که مونگ لرا الا دهر مگر زمانه تو تا اوه دا زمانه بیا سوک چلی دار دهران نظریه دا داوی دهر دی سریه دار زمانه چلیگی دا وقت سوک دا دنیا سوک چلی دار زمانه سر چلیگی اللہ وی و دا زمانه پخپر مخلوق تی غرق شه زمانه سوک چلی دا خوزه چلو ما پوشو کنا و ما لهم بذالک من علم او نشتل دوی لرا بذالک پدغی خبربان من علم کم دلیل اس نشتل این هم ندی دوی الا یظنون مگر گمان کون کی دی صرف پا گمان دا خبری کی بل زجر ورکی دی دا آیاتونو نا انکار کی و اذا تتلا علیهم آیاتونا بینات کلا چو بیانی گی پدی بانی آیاتونا دا منگا واضحا پا بیان دا قیامت کی چا قیامت برازی ما کانا حجتهم نو نوی دلیل دوی الا ان مگر داوی قالو چووی ایتو بی آبائنا او را ولمونگ تمشران دا منگا ان کنتم صادقین کچرتا یی تاسو رشتونی کریشتونه نه ماته مشر راولا چې زه وایم نم چې قیامت راغی یا دالت راته چې کم د شریعت شریعت خبره کین نو ماته خو پلار نکي او لار پریخه ده زه پاغي روان يم که اگر راشي او ماته وای کنه اگر اجوندې کې وغه ماته وای چې او وی منه بیا دې منم پوه شو کنه خو چې اگر اته نی وی نو بیا دې نه منم پوه شو کنه تبلیغان ولا قصه ده وای چې بل دې دلوا په مر نه کړم ګ یاد نه کو الکه ته پریر ده خدای بنده دا ورته هغه مر کې یا باندې کې خو لیکل تبا کې ان یوټوب یا واینا دا خبره مکه وای قل الله یحییکم دا هغه سادهګان یا بعض جاهلان یې غفکه وای قل ورته وای الله یحییکم الله به راجوندی کی تاسو الله راجوندی کی تاسو ثم یمیتکم بیا مړه کی تاسو ثم یجمعکم بیا برا جمع کی تاسو الی یوم القیامت فورت د قیامت کې تم ما ته وای چرا ولا زس کولی شم دا قیامت کې دا به الله راولی لا ریب فیه چې نشته شک په راتلو دا غی کی ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا یعلمون نه پویږي وللله ملک السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د ځمکې او یوم تقوم الساعه او پاغه ورځ باندې چې قائمیږي قیامت بیا هم د الله په لاس کې یوم اذ یخسر المبطلون پاغه ورځ باندې تاوانیان بشي المبطلون باطل کون کې خلق قران لرا فعل کون کې خلق قران لرا وترى كل امه جاسیه استخفیف او تبوینه هر یو ډلا جاسیه راجما د جهنم نګیا چاپیرا یا جاسیتن په ګوندو باندې وای کل امتن هر یو ډله تدعا اله کتابها راغختل بشي هغه عمل نامې خپلتا ال یوم ورته ویل کیږي چې نن ورځ ته ځو نه ما کونتم تعملون بدله در کوی تاسو ته هغه عملونه چې تاسو کول ورته وای هاذا کتابنا ينتقو علیکم بالحق دا زمونږ کتاب دی دغه عمل نامه ينتقو علیکم چې گواہی کوي خبره کوي گواہی کوي په تاسو باندې بالحق پرشتیا او سره ان كنا نستنسخ یقینا ومونګه چې لیکل مو ما هغه کونتم تعملون چې تاسو کوم عمل کولو فاس تخفيف ورقص بشارت فاما الذين ارتقى كسانتي امنوا ايمان راوده و عملوا الصالحات عمل کی موافق دشری فيدخلهم داخل بک اللہ ذیل ربهم رب دوی فی رحمتی پر رحمت بلکی ذالک هو الفوز المبین دا کامیابی لو یلا و اما الذين كفروا هر چه کافران دی بیا تخفيف افلم تکن آیاتی ها ندوی ته یقال لهم دوی ته بویلشی افلم تکن آیاتی ایانو آیاتنا زما تتلا علیکم کی لستلکی دل پتا سبانی فس تکبر تم نے تاستدان غٹو گانو چه نا دا چه ما نی منظور کری دا تراغی پوری قانون نگردی و کن تم وی تاسو قوم مجرمین یا قوم مجرمان و اذا قیل ان وعد اللہ حق او کل چه ویلی شو تاستا چه وعد دا اللہ تعالی حق رشتی آده و ساعت و قیامت چلی لاری بفیها شک نشتر پاغی که نو قل تم تاسو بوی ما ندری ما ساعت من خو نپویگو قیامت سشتوائی قیامت سشده من خو پدی نپویگو این نظنو من گمان نکو الا ظنن دا خوی استثناء دا خپل نفس نشو کنار اعتراض برازی نو جواب دا غی داره این ظن دوی وی من گمان نکو الا ظنن مگر معمولی غنتی گمان معمولی گمان مراد چکی دیشیوی فیقینن می دا خیال نشی وی پوش دا مطلب دی یا داره این ظن من گمان نکو علیکم پتاسو باندی الا ظنن مگر گمان مده صرف گمان قدری مرازی پتا سو باندی اے چت الا انت ظنون ظنن زمون گمان نشتره علیکم پتا سو باندی الا مگر ددی خبر لے انت ظنون ظنن چتا سو خپلم د قیامت بارا کس گمانی غنی قید لری یقین ستا سو نشتره مون خو پتا سو دا خیال لے مون خو پریک د مون گه خو نہ منو خو پتا میم دا خیال لتی را تیم منی نہ خو اس گمان غنت لکیگی و ما نحن بمستيقنین او نو یمون گه یقین کون کی مون گه خو پد یقین نشتره و بدا لهم سیئات ما عملوا راہ کارا بشی دوی ته بد عذابونا دا اغا عملو چې دوی کوم عمل کړی و حاق بهم راګیر به کې دوی لره ما هغه عذاب کانو چې دوی به پاغه عذاب پورې استه دي اون ټوکې کوون کې وقیل الیوم نو او ویل چې دوی ته الله تعالی طرف نن راځي نن سا الیوم نن راځي نن سا کوم مونږ پریګدو تاسو لره نت پرو کوم مونږ پریګدو تاسو نه نسیان ته معنا د ترک سره ښه کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه تاسو چې هیر کړو پریخې مو ملاقات دوه ورځې تاسو چې داده و ماواکم النار زایستاسو ده وما لكم من ناصرين نشتر تاس در سوک در مددگارنا ذالکم بی انکم اتخستم دا عذاب اول راغی دا عذاب پا سبب در دیبانی چی یقینن تاسو جوڑ کریو آیات اللہ آیاتون دا اللہ تلا حضوان توقی محضوان توقی نوی چی تاو پارلیمنٹ که پیش کو پاگی بری بیاس کول رای شماری کولا یدی نغت توقی بنوری ویدی پوری چی تا منظور کرد قانون پاگی بانی در منظوری و در نمنظوری بحث کولو وغرت کم الحیات الدنیا او دوکا کری وی تاس در دنیاوی جوان پاگی که پروتوی فل یوم لا یخرجون منها نو نن رضی دوی نشرا و باسر رضی جهنم نا ولا هم یستعتبون او نن دوی نطلب در پخلاکولو کولشی ای رضی نطلب در پخلاکولو چه دوارش اللہ رضا که واس مافیده تاو که نن دوس نشتا رضا یا ولا هم یستعتبون ولا هم یرجعون الى الدنیا ندوی واپس کولش دنیا تا فلله الحمدو نو خاص دا اللہ لرده الحمدو صفات دا خدایی او در تیوی قانون دا اللہ و منا دا خدایی منل دا چا قانون منل دا خدایی صفات دا چا دی اگر دا اللہ دی رب السماوات چه پالون که دا اسمانون دی و رب الارض او پالون که رزمکو دی رب العالمین پالون که رتول مخلوق دی و له الكبریاء او خاص اگی اللہ تعالی لرلوی دا فی السماوات پا اسمانونو که والارض چاوی چه نسید اللہ خو رب دی خو قانون با منگا بیا نجوڑو اللہ وی نا دا خود ما سر پا کبریا که شرک کول دی دا خود ما کبریا دا ولہو الكبریا خاص اللہ تعالی دا پارلوی دا فی السماوات باسمانونو که والارض او پدما که وہو العزیز الحکیم او اغا اللہ تعالی زور ور و حکمتونو والا دے سورتی جاسیه پدی دا بان ختم شوا پا جاسیه کسو جاسیه کسو مضمونو چلی دو مضمون داو دا اللہ دا قانون تابدار شی دا شریعت تابدار شی پا اول جانب که دا غا ترغیباتو پا دویم جانب که ورطا بیا چه کم منکرین دا شریعتو کنا آغای تی زجرونا او تخویفات ورکل بس پا دا غیبانده امتیاز پا صورت که داو چه آیاتی وی شریعت تا امتیاز پا که داو دا قرآن مختلف نمونه پا کرارل تندیل لاغه کتاب راغه هدا راغه بسائر راغه صحیح شوا دغه رنگ چې کوم ده رحمت راغې او ورسره داسې مختلف آیات الله دا مختلف نمونه راغې دغه رنگ په صورت کې دغه داو چې یرا افرایت من اتخذ الاله او هوا څوک چې د الله د قانون تابعدار نه نو دا د خواهش دغه دی د خواهش عبادت دی او د خواهش عبادت کوي دا ورته ذکر کړ په دې باندې صورت چې کوم ده ختم شو او تخویف او بشارت ورکړو او صورت په دې باندې ختم شو حاصل له صورت راوته لا اله الا الله خمانه صدا نشتل حاکم غیر د الله ان ار صورت کی لا اله الا الله کم د توحید ولا صورت نو گوری ورتا چلک الہ دی کی مسره ستی رشوا نو کله بد دعای نو لا اله الا الله دعا غختو قابل نشت مگر یا الله کله بد عبادت نو لا اله الا الله نشتل معبود غیر د الله ان کله مطلب دال چې د نور شرکونو رجوی متصرف نشتره نو غو پاغه کی خپل معنی سید ان شاء الله تعالی